watakhulu ragal fitnatul fitna jo xamni la ci balu bi jot li ci gaay yi xamni dala mo toñu ñu ko ci xaxata rek xaxata ndong ragal ci te jo xamni ci te jo xamni du yepp ci ñu toñ rek fi ni ñoy fi ni joju mu ñewé dina la faale ko toñu won ragal li fitna joju wala mu xam leen an allah nako yalla shadid iqab aji tarji bugal la ci kep ku ñu ak mom watkuruna ngeen fatalikum iz antum ba nga xamé né yeen khalil ñu neew geen yeen dil bu mustadabun ñi ñu doye dem fil ard ci suuf ci ci suuf mak ñu doye dem len lool te ngeen neew lool ta xafo ne ngeen ragal ani ta khattafakum bu len fakke anas nit ngi seen ak neew dool fa awakum yalla tapu len wa ayyadakum mu degeeral len bi ne ci dimbalam tapu na len ko magi dum na wara degeeral len ci dimbalam te yow mako def wara saxal ko ngosa ko sagal na len ni tayyibat ci ay ala yu tey ala yene jeul ci yefere mu lew len lol la la ko ndax dile yeen ko sunu ngeen gërem yalla ya ayyuha alladhina yamanu ya amanu gëm ngeen la taqulu bi lahu ruj allah yalla wa rasuluhu yalla wa taqulu ngeen di ruj amanati bu seeni ko lere wa antum tayyib ta'ala mo ngeen xam wa la mo xam len ne anama amwalukum ko seen alali wa awladukum ko seen domi fitnatul fitnatul fitna lañu ci yeen ndax dañ dox seen digënté la yalla bëgg ñaari la ko gëna bari dañ dox sa digënté digël yalla wal la naka yalla indawo nek na fa mu ajju ak fay azim bu reere kon nak fay gogu bu leen raw ñepp di samonté seen ala seen doom rek ya ay walla jëne yi gaay yi xamni amuro gëm gën yalla in ta taqu ndem ragal ngeen allah yalla ci tuub jëm ci mom ya sangal def la ko ñëw pour xalan ak téxalé lu téxalé di gisee digënté lepp lu ngeen ragal wayu kafir gëna far an ko ci yeen sayyaatikum seen ñaawte way yaqta dina jéggal la ko ñëw leen seen bakkar wallahu yalla ci fadli moy borom gëlel gëlel la ala fi bada ajri wa fatali ko yow muhammad yeb yam ko ba nga xey moy taxé bi ko ciow allati da gaay yo xamne ko furo wéddi ñu yalla ba ñu dajalé ci daru nakwa di so ñu la mëna taxélé lis bi tuuga ngeen iman la tecc ci benn bëgg do fa jox aw yaq ñu ko wala ñu ray la benn ray aw ñu ko jox ko wala ñu genné la ñew wayam ko ñu ñi taxé wayam ko tay taxé allah way allah allah yalla wallahu ta'ala khairu ma kadi may ngeen di way taxé ndax ba ñu dajé né naka ci xalaat yeen ñeen ñeen lañ kay dañ koy tecc dañ koy japp muhammad buul ci benn nek fatte ko lan dé fatte ko tay baye ko fa nak diga ci yoxal ko ci lu muy lekk rek dootul genn ba kene muy deer teka iblis da di ñew ñew fekk taxaw mom itam soppali ko nit né nekk na dekk mom itam bu ba xam moy leen mo fexé jubul am jibar la bo xamni bi manam nga ko yok lekk lekk da do ngay ko gis ñu kon nañ ko tak kenn ci ne nañ ko tak ci geleem né ca yow tak ci geleem dakh geleem bi mu dem dewa mom gene rew ba fu mu dé ibi dé xana xaw lo jëm ak jibal mag la man na taxay day wax geleem bi bu yobbu ko fa la neex té man na téré ci awli sax jibal ni jojé di ñu ñew dal seen kaw ray la diyé ba bo fexé jëm abou jali né nañ ci gene jir bu ñu ci waxamaani ba gëna am doole ci gëna jax la bu yokk jaar ci gëna ñaw moolam gi ni makka yépp gi bu ñu tan ci ben waxamaani muy ko jappé ñu dooro ndoko bëna doon ndax ko ci jëk doon bu ko raay dañ ko faata raay ñi ci seen yéne wu bu ko dooro ndoko dé nak jar gi ñi top wa banu abdou mutalib ñu mëna dara bu fekk dañ la dé lu tass ko sunu bi du moy fini ci misé ga lolo ko fexé ju ñu and do ñew parce que yéne raay ci ci guddi gogou andando ak seen jaax yoy ci xaju guddi bañu waxé lolou ci bëcëk bi nek la ci sayda jibril ñew ci mom nek sa borom neena nga gën na lay kër gi rak tay gaday bu fi lan ko nek bay fa Ali ibn Abi Talib bu gëné ba lepp taxuntima la ko bo mok Abou Bakr ba gañ ñi dugg ci biir nek ba ba salan ci té ndax wax ni dafa jàng sul fi yaa nga ci poblay ciul ci fleg ci suuf suuy lé ko ñom ñep ñu na xangé ni law kene ko suuf kene ko sax suuf deug nekk sa kaw bok bañu yewoo kene ko suuf suuf yiri ko joggé sa bok ñu fay ci bi fekkou sang seyna li jël ñu nak am sa mo sa bokk bi mu nek moy xawu mu nek ñu dem top tank yi ñew ba ci xaru ira gis ñu dal ko yëm deug ak ci tax tag ba ñu ñu duggal ci ko na tank na ne jël wat borom bi lay nek fatali ko lolu ma la fa samul bañu lay taxel na nga tek gëna nek wala nañ na ray wala nañ la gënë reen ñi taxam ay taxe te yalla gëna ak taxe wisatul lan dem jangé ali ci ñoom ayatuna sura ilahi moy alquran xala ñu wax ni la xassamina xala ñu wax xassamina deggulunu law sa kun sobo la ko lan wax mitla hakalu melni nak ni ñu xaris boko wax ndax dafa dombo te yahufi te ko ñu jangé tawrat du ci jott ak roko ak joy bu ñe te ko sey dina mo di jangal alquran e ge ci lay wax dafa ci jott ak nga ngoy sokki moy li rombana ñu def lu mel ni te man ko neexon mo ma waccu lu mel law la sa la ko la mi sahala ñu wax lu mel ni in ha taqi alquran ila asatir alawwalin moy tan gaay jikee rek wa fatal ko xalu ko waxe ni allahumma ya yal in kan lan nakana hadha li kunu alhaq moy deug mi ngi def ko ci yow fa am te tawal an nga ci ñu kaw ci jaar ay xeer mi sama ko ci kaw sama bu dem te tawal ci ñu kaw tawi xeer aw itina wala nga dikenu bi azabil bugal alimu gu metti na gari batay mo wax lolu borom bi na gi ni wa ma kana nakul allah yalla li wax ci ngi bugal len wante te fi nga ni ci bir ndax bugal ci wacc ci dekk day matale wacc ci wi day matale yaay ci ngi motax yalla du wacc ci bugal bi yaay ki nga xamne yaay bugal du wacc ci mom yalla nga garal ci jëma li nga garal du len bugal mukk te nek ci bir wama ka yene ko yit al nekul allah yalla maajum ngi mu gën won te yow yi taxaro ñi jéggalu yalla fi ñi jéggalu yalla yalla du wacc ci ñoom mu gën bakkar ngay lay way bu gën wacc yek te astaghfirullah mu yam na bo buñ dal woon dañ na wax ci tawaf khufranaka lañ dal wax no lay jéggalu yow yalla khufranaka allahumma bismika allahumma lañ dal wax khufranaka allahumma wama ron nit mu ne tax wama ron lu leen ñeel allah yahsibum badulen bugal allah yalla won ko yow yesubum ko tax ngay dogale ani ma jigi haram ci jakki makka kenn ci dugg dibbi lit ni tax dulen bugal te ngay fek ne ni yalla ba genn ci dem moy dañu fexé bo xamne mo dañu genn ci ba yalla ma ngi bugal moy yamu badal o ma kay nekku ñu awliya wu xalaati yalla ndax dañu ñu noy xalaati yalla ndax nakoy gardel ñeegal di neeku yalla ya ko noy xalaati yalla borobe ne ñoom duñu xalaati yalla in awliya'u bi khardi yalla ila mutakhul ma gañu ragal yalla gañu ragal yalla dañuy ñuy wali yalla way di gañu gañu fay walakin aktharu walaa bi yum la yalla mun xamu ñu ne mengo te yalla kay moy top yalla o ma ka nekul salatu ci julli go andal bay ci ka ba go illa mukaan lu moy ay walis wa taf yeen ak takku julli ngay ndax diine yi nga dafa mu jaag ci ñoom bañu faté lañ dal julli ci ka ba go léegi walis ak takku rek lañu waye kaba loolu moy sey julli fasuqu musin ala sawu bugal ci badal léegi bugal gi la nga yalla digon ñoo ngi ci badal bima kuntum sawu sax ngeen nekkon takku loolu ko wéddi inna la seen ga yi xaka boro wéddi lañu yalla en du ko ni dañuy téré am waru seen alal ci xara yoonte ndax am ñu waru borom ala ñoo waru noy joxe noy dundal xexbe noy joxe dépense mo ne ga ñu yéddi rek dañuy def dépense seen alal pour mëna xex yoonte li xib bu ngeen ñu tek ansa billahi ci woon yalla borom bi ne fa sayyifuna hada lañu ko téré dañu ko dundal ci ma tabbu to mu nekk hasata di karta ala ci ñoom di fecc ci ñoom dañu ko téré ba nak du am jari suma jox na bon top ñu nopp leen ci adina wala ci nga yi xey ko fa rewé dañu ci soro ñu defal ñu fanga ila jahannam ñu mëna janam ci alla xé li yami sa ñu xamé allah ya al khabisa aji bon jëm yu yeur ko mé tay bi ci ku baax ko te moy jurit ko wacal dañ te mu def al khabisa ko bang ba do leen ci ñoom ala baani nek ci kaw leen fa yaqulu hu dañ leen dajale jamen bo leen fa yaqulu balay def ci jaaru ci jaanu wala ko ñoom bu ñoo wala ko ñoo bu ñoom al khasam ñoo di way pepe ko nga xal li ci ñeen gañe ay kafaro way dañu ku demé ni abi sufyan ak gaay en yeen tahu ndem day ko lu nañu ndem bayinañu kébar gañu nekkol yo farlaw defale djegal ma xassal fa la jitu won ci seen djeg way ñi yuudu dem dem ñi ci xet ci xew yeneene bi fa xat ma def yeneene sunatul awaleene sunis gaay djeke gaay djeke seen sunu seen seen doxali ak sama doxali ak ñoom xalaat leen ku ci ma sa ndaje ko yeneene bi mugal ko leen mugal ginaaw yeneene ba waru leen reer amna ko ma daan doxali ak ñoom wa khatiluhum yeejul ñi na yeen xex ak yeefari hatta la takuna ba dotul nek ci nekul ben kefa ben bokale dotul am ci adin ci wa yakul ngeen nek diina diina ci kul wo lepp li lay ñal yalla ñu wétal yalla fay ñu taxu ndem yeen nañu bayyi kefa fay na la naka yalla bashirul aji gis na bima yamalun ci lañu jëf way tawalaw ndem du mo ñu ñu bayyi gëm yalla fa la mo xam leen ni an la naka yalla mawlaakum mo seen aji dimbali yeen julit ñi neema baax na al mawla dimbal ma woni ma bax aji mengo de woni ma bax anitu aji dimbal ji wala mo xam len ne anama khalimtum li yel mangi li ngeen jël ci ala ci yefari min sey ci dara fa inna lillahi ni yalla yalla ko musaw legi nak muy wax ni seddelay ala li jiar woni jiaré ba jël ala jël ni ko seddelé mu ngay doon tuddo fofu lepp lu ngeen jël ci ala ci yefari bu ngeen jiaté yalla mo won ko musaw ya 1/5 da cey xajju ni xaj ben ben xaju moy khumus khumus bobu na yalla ka mom wali rasul ak yonent bi wali ci khutba ak mbokk yonent bi yi nga ñala yonent ñoom juroomé bobu wali taama jini wal masakin ak miskini wa misabilik doxande mi moy tukki kat yi ñeenti xaj bi nak ñeenti juroomé li mom lay mom la jiar kat yépp di ceddo ndax lolu lolu moy la yonent bi dindi ak wa kër comme di dindi asaka du dundé sara du dundé dara lolou rek téléma dundé xadié rek li ko may wala muy jël ci yéfari mu may dundé ak wa kër la nga ñu tol dañ ko xaj romi xaj benn ba yalla ko yéne tamako mom té lay jël nek doli wat jambar ndax jambar buñ ci do bo nopi té lay jël nek doli wat len ndax ci demal jambar mom dafa mata mata mata ko wone ci jambar non li rek ay man bude ko xalé bi itam ko do yonenta ko jité mu jé bu ma do nek général ba nga xam mo jité arba ba moy mom ci wéwé bob in kuntum den nek ngeen amantu digam billahi ci yalla wama ak la nga xamé ansana waqinanu ka ala abdina sunu jamu muhammad dem gën ngeen law wacc ci mom yowmal qur'an ci bisab taxale ba bis ba yalla digal taxale digënté fa nak neen moy yowmal badar kel kel xol xarba dem ci yalla taxal taxal digal digënté dëkk ak fen té la dëgg amé nga ñaay ba tay yowmal taxaj mo ngi xé dajé na al jamaani ñaari mbolo yam borom julit ak borom yékkal wallahu yalla qadiru aji atta la'ala kulli shay'in lepp lu man do fatale ko is ba nga xamé ne is atta ba nga xamé ne yeen bil khutbati dunya yeen ci pour wa gëna jëy pour wu jëy yeen ci wu ñom yékkal bil khutbati khuswa ñu nekk ci pour wu kaw pour wu sori wa ngeen di ceelante waraku mbolo ma moy jëgë jëf di ngeen doon dabbu asfala min ko nek seen souf ndax dañu awé boru geej abou soufia dañu dalit les ñu jaar jaar boru geej ñu ñu meñe jek yeen nga jox mu jige jowa yeba re nga jox mu sori wa ndega ma nga ci boru tegg wala taw akum mu ngeen dige ngeen dalante won laxtalatu ngeen ju yor fi mi haari ci dalbe ndax bu fekkone ñu ne comme ri ndega mi rawlu yeen xol ci nañ joxe rande wu pour dajé xex ne kon ki di ngeen dalante kon ke ko xex do am koy dañe da ngay bayyi diggu motax yalla yalla fexe ba xexam ndax li xade ngeen na atti allah yalla amran bir kana waxe nek ni waxu lan di luñu wara jëf bëgg l'islam taxaw am doole ba ñepp xal islam amna doole la yalla bëggul li yalla gënë mëna alku man halaka ka alku ande bayre ci ci lu leer ci lay ku alku ñu xamne ci yaaw ci lay mu leer boko alaf wa yahya malakun day abdulit man haya kay dund an bayre ci lu leer wan la nako yalla la sami aji deggal lepp ni wax alim aji xamni lepp ni def fatalikul ijini taxum ba nga xey won na len ko allah yalla bala yalla woné yéfari fi manani ko seyni law ndax dafa gënton nañu nermé lo ak len jul ñi gañé ijini ko mo law ko manani ko xalilen ni law yo xey da nga ñew lu tuti yalla won la yéfari walaw arakahum dalena won nga ñu tuti walaw arakum bula len wonon fasiyene ñuy bari la fasiyene ñeen yoxat dafa dëgg gënt ci yëf ñuy dajal dal moy mbolo mo xey bari wuñu lool muy leen ngeen muñ te gor gor nga xamni na ngeen demé na lay yëfëri bari bari wuñu non ndax ni ma ko yàlla wane bare wuñu noonu borom bi nag ne ko maa ko def nga génte ñu wan la muy ñu ndaw ñu tuuti bu ma leen ko waroon muy mbooloo bare da ngeen kii ba da ngeen joxat du ngeen dem wala tanaa sanctum te kon di ngeen xëccoonte juyoonte fi la am ne ci mbir mi mbiru xeex la du ngeen ci ànd kaddu walakin allah waaye yàlla sàlla moom musal na leen ci joxat musal na leen ci xëccoonte innahu nak wa mu'allimun aji xam na bi zaati suduur ci jëmmi xol yi yàlla xam na li ci biir xol yi yusyrikumuhum bañ leen wane yéen julit ñi isir taxaytum ba ngeen dajee foofu la buggeen fi ayamikum seen i bat xayreen ñu ñu tuuti ndax ba ñu bëggee nday bañ nekkee ca xutbatul xuswa julit ñi nekk xutbatul dunia julit ñi dañoo seen yëfëri ñu ñuy ñu tuuti naa ñu dee juróom-ñaar bari ñu tolloo ko wala téeméer te yàlla ko defee noonu ñu tuuti seen i bët yëfëri itam gis julit ñi tuuti seen i bët ku nekk xemem sa morom moo tax faw dajeem waaw kaw xeex am ndax koy dalaa xemem sa morom ndax yàlla ko def li yàq dalee ngeen mu mën a àtte allahu yàlla am leen mbir moo xëy kaana nekk na ma xóolal li ñuy jëf otor yow def leen delloo almuru mbir inna laahi ci yàlla yaa ayuha alladina yéen gaa ñu xëy aamanoo gëm ngeen isa laqitum ngeen dajee ngeen fii ak kuréel ci yëfëri kuréel bi yëg bu wedd yàlla bu ngeen dajee moom fas bu tuwu na ngeen sax na ngeen dawal ngir xeex ak ñoom waskuru te ngeen tudd allah yàlla kaseen lu bare ngeen di xeex na ngeen leen tudd ndax moo tax dañ daa boole allahu akbar bu ñu xeex loolu lañuy wax laa lebu ndax ti lee yéen dugg woon ngeen xeex ngeen gaje waati xoo ni ngeen topp allah yàlla wa rasulu ak beneen tam wala tanaasaxu bu leen xëccoonte bu leen xëccoonte ba tax solo kon di ngeen yoxat li ñaa esu yéen di ngeen ko def wata saba dene def rek bu seen doole bu ngeen xëccoonte ju yoo rek ngeen yoxat dootu leen am doole was bi ru na ngeen muñ inna allah naka yàlla maa saabirin di ma leen ànd naag way muñe wala tafu nu bu leen nekk kële sene demee ne gaa ñu nga xam ne xarajoo génne nañu min diyaarim ci seen i kër bakar ak ne génne weylu wari aaya naas añ gistam nit ñi mooy waa xooy sin ba ñu génne génne dañoo génne dënd yaa dina weylu jigéen ñi di leen way ñu wax nañu nala def naa du mu dellu wa ñu bile ñu ne du mu wa ñëpp danuy dem naa ne fay sangoro ray suñu gëléem yi góor ko suñu tabale yi suñu ndënd yi jaam yi fecce ñu xam ne ñun ñoo am doole ci léegi mu ne bu leen nekkee mel ñëw ñu ñuy xëy si doon dañuy fekk an sa fila ci yoonu yàlla wallahu yàlla mu sayidun aji teeg la xam-xamam bi ma yaamaloon ci la ñu jëf wa fàttalikul i zayena bas rafetalee seytaanu seytaani lawu ñee leen amaalum seeni jëf ba seytaani rafetalee seeni jëf naa leen yéen gañe yéen am doole julli ñee amuñu doole ndax dafa daal soppali ku benn gawar boo xëy dafa mi yor melo suraaxata ibnu malik ay kanaan yi mel waa jooju la yor joxe giir kanaan yi dafa amoon lu amoon du xam seen diggante Quraysh yi ba ñu nekkoon ci ab jaamaar la ñoo giir kanaan yi Quraysh yi nit ne dëgg ne bu ñu xeexee Badar yi te giir kanaan amoon dox seen diggante yi amaana ñu ñëw daal seen kaw pour dimbali julit ñi ba ñu bëgg a génne nag loolu nekk seen xol seytaan daal soppal ko benn gawar yor mel suraaxata ibnu malik kanaan yi ni leen man maa leen di fegal giir kanaan yi may gawar bi bokk ci ñoom su wa ñëbu seen xol dal maa leen dimbali gaa ñu seen xol gën a dal waaw seen xol gën a dal nag may seetaan leen rafetaloon ne leen waxaala mu wax leen laa xaalima lakum laa xaalima leen aji not lakum ñee leen alyawma tey kenn du leen not mi leen nasi nit ñi wa ni nekka ma jaaru maay aji dimbali lakum ñee leen la leen wax seetaan laa xaalima lakum yawm mi leen nas inni jaaru lakum gaa ñu daal di amu fit ba tampoo bay amee tampoo bay am nag bala maa taraa ak ba nga xam ne gisante ne xal fi ataa ñaari kuréel yi mooy ba ñu jàkkaarloo ku ne ne jàkk sa morom ba léegi tampoo rek a des naka sa daal di jàkk moom seytaane gawar boobu alaaxa ba ci ay dëkkëri wala dellu ngaar ginnaaw daw waxaaram daal di wax ne ba muy daw dañ koy wax ne ko waaye xalaat lii mooy sa mbir yow li nga la waxoon lii ngay def mooy leen indi naka man bari woon aji dañ naa mi fu ci yéen dañ naa ci yéen wecc dañ naa ci dimbali leen ndax indi man araa gis naa maa laa tara nu ngeen gisul ndax woon dafay gis ma laa koy tem gaa yi dii ko gis mu ne gis naa lu ngeen gisul ban ban bi génn naa ci yëf yi génn naa ci yëf yi man dem naa moo tax ba nga xamee ne gaa ñu daw na gaa ñu daw nañu ba ñu demee ba màkk ña ca desoon ña deewul dañ ñun kenn dàqu na lu mooy suraaxatu ibnu malik moo tax nu daw suraaxatu ibnu malik moo tax nu daw ba ko suraaxatu ibnu malik déggee ne ñew leen wacc naa ci yàlla ne ma sama yeb dañ génnee ngeen xeex ak Mouhamad ak gaay mooy bi ngeen demee ba dégg si ba daw laa ko doon dégg. ñoom ñooy nag ba ñu ginnaaw ba ñu duggee ci l'islam nag la ñuy door a xam ne li ko doon doon soraaxata seytaan la woon te loolu kon dafa bëri na ma ko demee ba tey fii ci addina ci ni lay def léeg-léeg aji jaxase ñëw jaxase di wala defal nangam di wala wax nangam fi nga ki la koy wax seytaan rek te yëgula ko. fàttali ko is yaqul ba waxee almunafiquuna naa tu xëy wala dina gaa ñi nga xam ne fi qulubihim nekkoon seen xol maradun sikki sàkk feebaru sikki sàkk naa fi xëy ba gaa yi génn dañ ne xar haulaay dinam.